Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, tu program trzeci. I czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Katastrofa na Morzu Północnym. Tankowiec zderzył się ze statkiem towarowym. Pieniądze z KPO trafią na onkologię w całym kraju. To 5 200 000 000 zł. Nastolatek z Izraela wykonał hitlerowski salut w Auschwitz-Birkenau. Już został ukarany. Tankowiec zderzył się ze statkiem towarowym na Morzu Północnym. Na obu jednostkach wybuchł pożar. Do zderzenia doszło niedaleko wybrzeża East Yorkshire. Trwa akcja ratunkowa. Na miejsce wysłano brytyjskie statki ratunkowe i gaśnicze oraz samolot brytyjskiej straży przybrzeżnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Brytyjskie służby ratunkowe podały, że statki opuściło wiele osób. 5 200 000 000 zł z Krajowego Planu Odbudowy trafi do szpitali i oddziałów onkologicznych w całym kraju. Najwięcej pieniędzy pójdzie na modernizację, doposażanie i wymianę sprzętu kluczowego dla diagnostyki i leczenia. Ważne jest także zwiększenie komfortu pacjentów, mówi ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Szpitale muszą zapewnić swoim onkologicznym pacjentom, czyli tym w bardzo trudnej sytuacji, tak zwane strefy komfortu pacjenta, a więc miejsca, gdzie pacjent czekający na przykład na chemioterapię, czy czekający na diagnozę, musi czuć się najbardziej komfortowo, jak to możliwe w tych warunkach. Największe kwoty trafią do szpitali w województwach śląskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Praca szpitala MSWiA w Krakowie wciąż jest utrudniona. Po ataku hakerskim unieruchomiony został elektroniczny system dokumentacji medycznej. Personel szpitala musiał wrócić do uzupełniania dokumentów w tradycyjny, analogowy sposób. Paweł Pawlica. Szpital od rana prowadzi planowe przyjęcia i zabiegi. Pracują także polikliniki w Tarnowie i Nowym Sączu. Utrudnienia występują na oddziale neurologii w Krakowie, mówi dyrektor szpitala dr Michał Zaboiszcz. To wynika z pewnych jeszcze opóźnień, które mamy na poziomie diagnostyki obrazowej. Natomiast wszystkie pozostałe oddziały, wszystkie poradnie pracują w sposób w miarę normalny. Pacjenci w trybie nagłym nie są przyjmowani. Przekierowywani są do szpitala wojskowego, szpitala Narutowicza i Ditla, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. To, co jest dla nas najważniejsze, czyli zdrowie, życie, bezpieczeństwo pacjentów, ani przez moment nie było to zagrożone. Przez to, że lekarze muszą uzupełniać dokumentację w sposób tradycyjny, czas oczekiwania na wizytę może się wydłużyć. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Przywracanie działania systemu informatycznego szpitala może potrwać co najmniej kilka dni. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 17-letni Izraelczyk został zatrzymany przez policję po tym, jak na terenie Auschwitz-Birkenau wykonał gest hitlerowskiego pozdrowienia. Incydent zauważyła straż muzeum i szybko powiadomiła policję. Nastolatek, przebywając na terenie muzeum, na tle bramy z napisem Arbeit macht frei, wykonał gest pozdrowienia hitlerowskiego. Na podstawie zebranych dowodów został mu przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Powiedziała Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Chłopak dobrowolnie poddał się karze, został ukarany grzywną i zwolniony. Większość Niemców chce powrotu obowiązkowej służby wojskowej. Badania opinii publicznej przeprowadzono po ujawnieniu, że rozmawiają o tym chadecy i socjaldemokraci, którzy chcą utworzyć nowy rząd. Głośno o pomyśle powrotu do służby wojskowej jeszcze przed końcem bieżącego roku mówią politycy CSU. Co do pomysłu z bawarskimi chadekami zgadzają się i CDU i SPD. Partie nie wpisały jednak szczegółów na listę ustaleń po zakończonych w weekend rozmowach sądujących, bo są różnice co do terminu wprowadzenia i zasad regulujących ten obowiązek. Służba wojskowa to jedna z odpowiedzi na poczucie zagrożenia w Niemczech ze strony Rosji. Przeprowadzone przez agencję YouGov badanie wskazało, że 58% dorosłych Niemców popiera ideę obowiązkowej służby wojskowej. Tego poparcia brakuje jedynie w kluczowym przedziale wiekowym od 18 do 29 lat. Przeciw jest blisko 2/3 najbardziej realnych potencjalnych poborowych. Z danych Bundeswehry wynika, że rośnie liczba podejmujących dobrowolną czasową służbę w wojsku. Z drugiej strony nie brakuje informacji, że byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie biurokracja i nierzadki brak odpowiedzi urzędów na zgłoszenia chętnych. Adam Górczewski, Polskie Radio. Bardzo ciepły styczeń, suchy luty i niemal bezdeszczowe pierwsze dni marca. Sytuacja pogodowa na początku roku jest wymagająca dla rolnictwa i przyrody. Początek wiosny to dla środowiska rozwój, a susza zaburza ten stan, mówi Joanna Szkaut z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. To, że jest sucho, no to największy wpływ ma na przede wszystkim rozwój płazów, też na rozwój owadów. Ogólnie na rozwój tych zwierząt, które są szczególnie w tej pierwszej fazie rozwoju związane ze środowiskiem wodnym. Można tak ogólnie powiedzieć, że im to są mniejsze zwierzęta, to one są na początku tych całych łańcuchów pokarmowych, więc jeżeli jest mniej tych zwierząt, no to ma to przełożenie na całe ekosystemy, czyli na funkcjonowanie całej przyrody. Dane z Puławskiej Stacji Meteorologicznej wskazują, że w lutym spadło 14 milimetrów deszczu, a więc ponad połowę mniej niż normalna wieloletnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Teraz o deszczu będzie niewiele i nie będę mówić o mililitrach. Wieczorem na Podhalu oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwe słabe opady. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Do końca dnia w większości kraju słonecznie i ciepło, od 14 do 21 stopni. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mili Państwo, miła Mili. Anno, która jest godzina? 14:06. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy godzinę drugą. Och, teraz będzie można potańczyć i pobiegać. To ja pobiegam. W serwisie. A ja na antenie. Tańczmy. Anna Kowalik-Brankati. Dziękuję. Tle będzie biegać. Dziękuję bardzo za dziś. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecamy się do 15. To teraz Daniel Blum, Mela Koteluk. Mili Państwo, gramy. Kim byłabym bez ciebie? przysiekamy, to sobie w ogóle jakoś obchodzimy Dzień Mężczyzn dzisiaj. Dwa dni temu wielkie święto, a dziś tulipanów brak. To może chociaż po muzyczkę sięgniemy? Oto nasza wczesno-popołudniowa płyta tygodnia. Wszystko będzie zmierzać do tonacji piątkowej Michała Margańskiego. Tam więcej o tej płycie, na razie utwór tytułowy Crack, bo płyta to Crack Rock, czyli Anthony Mills i Latarnik, czyli Marek Pędziwiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, objęci w pół. Przetańcz. narodów i coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemrany gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Dokładnie sprzed 12 miesięcy. Pablo Paweł i Ludziki, Przetańczone serca. A trzeba powiedzieć, że nowe nagranie Pabla Pawa i Ludzików, Styl Warszawski, jest na 15 miejscu naszej listy przebojów, o 3 wyżej niż przed tygodniem. No i teraz jest taka sytuacja, proszę Państwa, że zawsze o tej porze w audycji Tu Myśliwiecka 357 zachęcamy z Katarzyną Borowiecką do oddawania głosów na listę. W tym tygodniu jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ prowadzący Michał Grabkowski ma wolne i zastąpi go Jacek Hawryluk. I teraz pytanie, co się wydarzy, albowiem szykuje się skok na szczyt. Czy Jackowi przyjdzie po tym, co wydarzyło się w ostatni piątek, z 9 na 4, zapowiedzieć tę artystkę na miejscu pierwszym? No, byłaby to niezła przewrotność, gdyby Jacek powiedział, że na pierwszym miejscu listy przebojów jest Lady Gaga, a Abrakadabra na razie na 4. Zobaczymy, mogą Państwo mu zrobić psikusa, a może wcale nie, a może przeciwnie. Co my jeszcze mamy na liście w ostatnim notowaniu? Na pierwszym The Cure, znowu Alone. Na drugim Billie Eilish, Birds of a Feather. Na trzecim Fish, Emadę, Tworzywo, Niemoc. Na czwartym wspomniana Gaga. Na piątym spadająca na łeb na szyję Kaśka Sochacka i Szum. A co mamy w zestawie do głosowania? Wiele nowych, ciekawych, interesujących nagrań. Polski Radio PL / Trójka. Albo trójka, Polskie Radio PL / głosowanie. Tam można wejść i oddać głosy. Wszystko w Państwa rękach. Wśród propozycji na przykład to nagranie. Długo się rozpędzają, ale świetnie jak zawsze. Tytuł nosi Bell, czyli dzwon. I już za chwilę się odezwą. Jeszcze sekunda. Jeszcze 7. To nowy singiel zespołu Kerala Dust.

Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Hisense, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Pralka Beko o pojemności 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 999 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. No to co przed nami? No jak nam się wydaje? No, pan od języka. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś znowu o logice naszego języka, a właściwie o pozornym jej braku. Pytają mnie państwo, dlaczego polskie no oznacza tak, zupełnie odwrotnie niż na przykład w angielskim. Współczesne polskie no to skrócona postać dawnych wyrażeń ano, ano tak, które pierwotnie oznaczały otóż, więc tak. Niegdysiejsze, choć i dziś czasem używane ano powstało od połączenia a ono, w którym a jest wykrzyknikiem, a ono zaimkiem rodzaju nijakiego. Całość oznaczała a więc, a zatem. Z kolei angielskie no czy włoskie no pochodzą od tego samego praindoeuropejskiego rdzenia, co polskie nie, czyli ne. Ten praindoeuropejski pierwiastek to odpowiedź na pytanie, dlaczego w tylu językach nie brzmi podobnie. Praindoeuropejszczyzna to język, który był używany około 5000 lat temu na terenach zachodniej Eurazji. Tak przynajmniej widzą to naukowcy, bo jak było naprawdę, tego nie wie nikt. A to dlatego, że nie mamy dostępu do żadnych źródeł pisanych, nie wspominając już o tych mówionych. Został ten język praindoeuropejski zrekonstruowany na podstawie badań porównawczych innych języków, tych, do których mamy bezpośredni dostęp. Tak czy inaczej, uważa się, że praindoeuropejszczyzna dała początek takim językom jak polski, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, rumuński, litewski, czeski, słowacki itd., itd. W związku z tym niektóre wyrazy występujące w wielu współczesnych językach wywodzą się jeszcze z form praindoeuropejskich, mają wspólnego przodka. Tak właśnie jest ze słowem nie, które, jak już powiedziałem, bierze swój początek w praindoeuropejskiej formie ne. Co ciekawe, ze słowem tak już tak nie jest. Polskie tak to skrócona forma wyrazu tako, przysłówka, który oznaczał tak w ten właśnie sposób. I powstał od zaimka taki. Współcześnie tako znajdziemy już chyba tylko w wyrażeniu jako tako. I mam nadzieję, że jako tako udało mi się to wszystko wyjaśnić. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jedyny taki Mateusz jutro powróci o tej samej porze, a w tytule tego nagrania nie ma no, ale jest not in surrender. I put my hands up, not in surrender. I'm getting ready to fly. I'm superhuman, I'm supernova. I burn the candle both sides. Your force is coursing. love is wanting. Open 7 days of the week. Your life is constant, it's never stopping. Just take a second and breathe. Trójka. Powoli się rozsiada, dzieci przyjaciół. Kaśka Sochacka za 22 minuty 15. Przystanek Świat. Czy dobrze się dzieje w państwie duńskim, czy też przeciwnie? To sprawdza Ewa Mierzejewska. Dostaniesz od wujka list. List od wujka albo kogokolwiek innego Duńczycy będą mogli dostać tylko do końca roku, bo zarząd duńskiej poczty PostNord ogłosił właśnie, że firma z końcem 2025 roku nie będzie już dostarczać tradycyjnych listów. To w związku z brakiem rentowności tej usługi i postępującą cyfryzacją. The Danish Postal Service says it will deliver its last ever letter at the end of the year. Poczta w Danii nadal będzie za to dostarczać paczki. Dostarczamy listy od 400 lat, dlatego trudno nam było podjąć tę decyzję, ale dziś Duńczycy coraz rzadziej wysyłają listy, podkreśla szef PostNord Kim Pedersen. Liczba tradycyjnych listów wysyłanych w Danii zmniejszyła się od 2000 roku o ponad 90%. W 2024 odnotowano spadek o ponad 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. PostNord says it will begin removing 1500 red post boxes. The decision brings an end to 400 years of the company's letter service. Z duńskich ulic, miast i miasteczek znikną też charakterystyczne czerwone skrzynki pocztowe, bo w drugiej połowie tego roku ma rozpocząć się ich demontaż. A w 2026 roku klienci będą mogli otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystane znaczki. Konsekwencją rezygnacji z dostarczania listów będą zwolnienia pracowników PostNord. Pracę straci co trzeci listonosz. Dania idzie śladem Finlandii, gdzie pół roku temu narodowego operatora poczty Posti w ogóle zamknięto. Tutaj też powodem była nierentowność spółki. Posti, Finland's national postal service, has long been a cornerstone of the nation's communication and logistics infrastructure. W Danii w 2024 roku weszło w życie nowe prawo pocztowe, liberalizujące rynek. Na mocy tych regulacji PostNord stracił publiczną dotację na dostarczanie listów. Firma zajmie się wyłącznie dystrybucją paczek i będzie przedstawiać swoje usługi jako kurierskie. PostNord jest spółką szwedzko-duńską, której właścicielami są państwo szwedzkie w 60% i duńskie w 40%. Firma powstała w 2009 roku z połączenia państwowych urzędów pocztowych w tych dwóch krajach. Koncern w trzech kwartałach ubiegłego roku odnotował stratę w wysokości 395 milionów koron szwedzkich, czyli około 36 milionów euro. Jednak mimo strat w Szwecji listy nadal mają być roznoszone, ale co drugi dzień. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, ciężka jest od listów torba listonosza dziś. Ciekawe, czy kiedyś powstanie w związku z tym, co się dzieje, duńska wersja piosenki Skaldów. Ewa Mierzejewska, Przystanek Świat, kolejne wydanie tego cyklu, odcinek kolejny jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357. A to jest Faithless. With a long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Soros' son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. There's a long-range weapon or suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Soros' son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage. Overcome inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. Seriously, just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they supposed to lead. I don't need big people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now I do it right, 'cause I don't want your daddy leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your solarway sun or BBC One, this information is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Maxi Jazz i Faithless Mass Destruction. To może teraz byśmy zostali w rodzinie, bo przecież brat tej pani współtworzył ten zespół. To Dido solo, Here With Me, na kwadrans przed 15. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. You With Me to Dido. No dobrze, czas kończyć dzisiejsze spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357. Ja jeszcze tylko dopowiem, że wszystkie osoby, które otrzymają od nas wznowienie podręcznika dla inkwizytorów, genialnej powieści Antonia Lobo Antunesza z Portugalii, książki napisanej pod koniec XX wieku, wydanej w Polsce po raz pierwszy 21 lat temu, teraz wznowionej w przekładzie Wojciecha Harhalisa, który był Państwa i moim gościem. Zresztą zapis tego spotkania w wersji wideo można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Można się tam udać. Otóż wszystkie osoby, które otrzymają książki, dostaną też maile z tą informacją. A film, o którym mówiłem dziś przed 14 i który polecam, dokument o Wiktorze Harze, nosi tytuł Masakra na stadionie i jest w ramach cyklu Remastered, do zobaczenia w sieci, w streamingu. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś, dziękujemy. Po 15 w studiu przed mikrofonem Agnieszka Szydłowska i to będzie czas na tonację trójki. Zobaczymy, co się wydarzy. Może ja podejrzę, może to już jest wszystko ułożone. Może ona już, tak, ona już wybrała. O, nie będziemy się tutaj spotykać, ale myślę, że to nagranie, które za chwilę się rozpocznie, dobrze będzie korespondowało z tym, co Agnieszka po 15 zagra na antenie. Nawet to? No, niesamowite. Fani Portishead też się ucieszą. Tyle mogę zdradzić. Kama Koma od nas na zakończenie. Massive Attack. Jutro po 13 Katarzyna Bawawiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But lines say this love is best. Or leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Now take a walk, take a rest. Taste the rest. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Now take a walk, take a rest. Taste the rest. Now take a walk, take a rest. Now taste the rest. Don't wanna be on top of your list. We overcome in 60 seconds with the strength we have together. But for now, emotional ties, they stay severed. When there's trust, there'll be trees. And when we're fun, we'll hear beats. Karma coma. Jamaica and Roma. Karma coma. Jamaica and Roma. Karma coma. Jamaica and Roma. Karma coma. Jamaica and Roma. Baby, me, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby. I eat my baby, me, my baby. Deflowering my baby. I eat my baby, mate. I must be crazy. You must be lazy. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma. What? Jamaica and Roma. Karma coma.